mislahum ma'ahum rahmatan minna muna rahmatan muy yermande minna bu joge ci ñun yalla yalla neena loolu yermande motax mu defal ko ayyub wa zikra defal ko fatli ngir ñan li ulil albab ñepp ñi am xel li yalla defal ayyub li tax mu defal ko ko moy yermande tax muna yermande tax ak war ci nak ulul albab moy kep ko am xel soté dé fébar bu wax ni fi la yam dédé fébar ak dé jëtu ñu daal waye kep ko sa mbokk ci du fébar bu mu tax nak ndaysan nga jël sé bagage bayiko fa dédé fébar jëtu tak dé dara ñom ñepp nit dina fébar wër nit dina faatu té du fébar yoy yépp dina di am tabarakallah motax ba démé ci ibnu kasir mu né wa zikra li zawil uqul li ya'lamu an 'aqibata as-sabr al-faraj مختصر ابن كثير جكيب نيتال خاتوم نياري تيمير اك جروم فلاكو ابن كثير فيري تي اول الالباب وارات نك نم باري باري باري اول الالباب دو نيو تي وار وذكرى لاول الالباب وارات نم باري باري باري رك اول الالباب دو نيو تي وارو نخ كي نيكول اول الالباب بوكو دي وار موم لنين داكوي گنال وارات mom leneen koy gënal warati tabarkalla du ko mëna jariño té nak sayazakuru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa yalla né rek ku nara dem aljanna foko fekk day bëgg déglu warati wayé né nak ku jëm sawara du bëgg warati ku jëm sawara fuñuy waré rek né na mu séri warati wat lool nak dëgg la ndax ki dégg ñukoy war ci lay xamé la yalla lay bañ ci lay xamé nam koy moyto ci lay xamé la yalla lay bëgg ci lay xamé nam tay taxawé té yoyoy jur ngeerumu yalla té ko am ngeerumu yalla duggal jann wa zikra li ulil albab bi soxna yi démé nak bayyi nañ fa sen soxna su bax so xamné mom ci soxna yi bax yi la bok mé lu ni nogay waaw mom ku bax la bi ñepp démé mo fa def diko ruyel diko sombi di yëkëté këteural diko xol ndox ko xol ni waaki ni ñom ñomel aspirine yoy yeb mo fa nekkon diko def tabarkalla bu keur gi nakare metti metti ba amatu lum dene marché jayna ay takayam jayna ay yirem fete na ñom bajjanam fete na nijaayam len lu ñu duguna ci ndaysan ndax jigeen ñi dañ len di dal doyurutul dara dina dal jigeen ñi ndaysan leg leg nga nekk ak sa borom keur aduna neex bam yag rek aduna wal batiko nga am ngor nak tok waye digeenti bobu ni mi metti kenn mu lu ko gis motax jigen ju ci joge rek am keurum yalla ndigante sos mu ñew sa jeuker bam delu ci wat ñaari jigen ko ci joge rek am ngeerum yalla tay leg leg nga joge ci rek am joom ju goor ju taxaw ju la aw waye nak akay ndigante su jef soxna sa ndaysan da di bir nek ci tagam di daano ko jog di daano ko jog ba ben bis nak mu daldi jambat waaw mu daldi jambat nak wax lo xamni dal wax deug yalla am borom keureum beug ko wa ne ko ila mata tabsirin lool la shaytané wax soxna sa soxna sa da dik ci ayyub nak ndaysan ne ko ila mata hazal bala sa febar bi nak kagn lay wir nak sonu na nak dem na dari commencé ndaysan di jambat ah ayyub nak ne ko suma wéré duma la ni nga def ni wëro ko def mu di benen natou ndax soxna ya dem waxut ak ñom len ki def ci am natou bu tal ni mu ne ko suma wéré door la timir yar amna ci yenen téré yi sax dañu ne dafa dag ci kawar ga jaay ci marché ba ñew ruyel ko ci mu naan bam ko ko netlé nak mu ne ko def na ndialo suma wéré door la timir yar amna ay netli kat yakoy netlé non yalla xam beccu wér waye dal djigna ko ay duma yo xamne dal nena ko suma wéré dina la ko duma suma wéré na la ko duma ana ña dem ñom ñom dem nañu ci fi nek daldi am natou bu ton ni tabarakallah suñu borom daldi koy faj mu daldi wir mom ayyub alayhi salam soxna ci daldi ñew tabarakallah mom tam di waji rek di tok ci wétam suñu borom nak diko fatali doori yow kat non nga da nga door soxna ci te dooro goko door ko way té xam nga doomu aadama xolam lu jot lu doy waar la, ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn. Kooku su dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii dérugaleem lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. Lool nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi na nga ko dóor ndax neewoon nga dënga ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika dixsan fadrib bihi, na nga jël dixs. Dixs mooy sayu ñax. Maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk, fadrib bihi nga dóor ko ko. Wala taxnas te bul caaxaane sa ngiñ li. Giñ li nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti, mu daal di koy dóor soxna si tabarakallah ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayyub? Mu ne inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Tagu rëy la wu yàlla defal Ayyub. Inna wajadnahu, fekk nañ ko sabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. Ne koo kaso ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett, li nga yoroon lépp fajoo nga ko, defeetoo dara. Suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ne inna wajadnahu sabira mooy li feebar bi yàgg ënkut caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kaddu gi soxna si wax sax mu ne ko dinaa la duma. Kaddu kan ngay wér nag najaay, xanaa doo jëpp kaddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kaddu yooyu inna wajadnahu sabira. Yàlla mu ne ni'mal abdu, bi jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ñu koy nettali inna wajadnahu sabira ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwab, moom kuy dellu la ci boromam, kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala. Maanaam tuubkat la, dellu waa koon la ci yàlla subhanahu wa taala. Moom la yàlla bëgg ci jaamam yi. Suratu Saad aaya ñin fukk ak ñeent. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Al abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu ne jaamam nga, jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga. Ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ, mu des nag ñi yàlla nangul seenu njaam ak ñim nangulul seenu njaam. Moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem bam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. waaye ci la lay seete nag, boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee, da lay dugal ci benn hôpital ñu photo xam ni ko ci déeti. loolu ñuy defal ñu feebar rajo la, bu ñu la rajoo daal di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am, wa iyaaka nasta'inu ñaata nga ci am. léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo, waaye li muy génne du dara. waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul. moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defilu yàlla yi tere. waaw asalaamaaleykum dem defilu yàlla yi tere. nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ci sabar ga, nga xam ne moom iyaaka na'budu ji wa iyaaka nasta'in demagul ci xol bi, bu ñu ko rajoo rek dara du génn. waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu julleeti rek bu ñu rajoo rek tabarakallah daal di gis mu am jeexantal ci xolam, mu daal di jege ji boromam iyaaka na'budu iyaaka nasta'in daal di feeñ ci ab xolam. kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayyub alayhi salaam ci suratu Saad aaya ñen fukk ak ñeent tabarakallah. yàlla nee na wazkur, fàttalikul li yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibadana suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. mu tuddalit na ko ñett. yo xamne neena ko li mala sant mu di wote jeme ci yalla mu di wote jeme ci man yalla yalla moy wax lool mu di wote ngir def nit ñepp ñu and ci la ilaha illallah samp mbotaayu jam ñepp am jam mu ne ko am ñu la ci jitu won bo len fatiniko luñ la waxati du la naqari waskur ibadana fatil kul suñu jamya ibrahima wa ishaqa wa yaqub jam buñu wax ibrahim jam buñu wax ishaq ak jam buñu wax yaqub ibrahim mom lañ fandi won ci sawara wa te yalla ne ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ishaq mo jur yaqub xam ngeen ne yaqub mo jur banu israël gep tabarakallah te moy bayu yusuf alayhi salam mi nga xamne andon nañu yeen ca at net len yalla mu ne jamam yeb ulil aidi boromi doole lañu ci ni ñi taxawale aduna wal absar boromi gis gis lañ wal absar boromi gis gis lañ manam boromi xam xam lañ dañu boole won al quwwa fil ibada wal basair fi din atabarin mu ne اهل القوه في عباده الله واهل العقول المبصره تفسير تبري ديك نيار فوك ات نيت خاتوم تيمير ات جوروم نيانت دا نيو ام كابتن سي ادون واي ام خاي لول تام لا يالا بغي سي جام دا غاي ام كابتن دير نغير سونغ ادون واي ييت نك ام البصيره تي موي غيس غيس تي موي خام خام يالا بغي نا لول كو ام بصيره mom la doon junjibe ki jotaay bi di len wax ni al yaghasatu al fikratu al basira nit ki day yew waye day khalat su khalaté mo koy may al basira te moy xam xam bobu la ibrahima am ishaqa am ko yaqub am ko ulil aidi wal absar surat fat ay ñin fuku ak juroom yalla neen inna ñun yalla akhlasnahum tan nañ len bi qalifatin ci tan gu sel zikrat dar diko warate diko fatle alakhir manam tan nañ len khalisa lutax ndax adamu iltifatihim ila ad-dunya wa tafakkurihim lid-daril baqiya lolo tax yalla tan len akhlasnahum bi ghalifati tan nañ len ci tan gu sel lutax ñu tan leen zikrab dar bay xel guñu bay xel alakhirah motax yalla tan leen bay xel guñu bay alakhirah motax yalla selal leen boole leen ci ay jamm wa innahum te ñoom indana fi ñun yalla laminal mustafaynil akhyar ñinga bok ca ñu tan te ñu nek ay tanef ñu tan nañ ñu nek ay tanef al mustafayni al akhyar xam nga tanif buñ tan bokut ak kuñ tan rek ndax leg leg gis kuñ tan ko xamni ki buñ ko andilon yow mi tan do ko tan kon mën na bok ci mustafayni waye bokul ci al akhyar ndax buñu tolle ci xolli gerte tabarakallah bay xolli ko ba nopi dafa am gerte yoy xar ak yo xamni ay bousa lañu wala ay sax sax nga xamni bo leen jige duñ sax leg dañ leen di tan tan xarji ak sax sax ci tek fele waye ci bir kemb gi leg leg ñu jëlat ko nak diko tan tan kemb nak moy tan tanif ndax kemb tanif la nga ñew ci kemb gi di tan waaw lool moy tan motax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tan tanif jigeen nit buñ koy denc goor gi koy denc ci mu fexé bam nek tanif mu tan tanif tan tanif moy tan ko xamne ki ci bir ñi tan la bok nga tanat ko waaw ci bir ñi tan la bok nga tanat ko lolu amna solo lol ci walu tan mune wa innahum indana lamina almustafayn alakhyar yalla len tan ibrahim tan ishaq tan yaqub tan nef go xamne gi na yalla du tan dem mum yag ci bir mu joom nima ko waxon ci khisab daud alayhi salam yalla du tan ab yonent mu dem ba ci bir mu def luñ nan ko yalla ya ko tanon waaw dama damay ñoy tan dem am yalla ñu nat seen baram ni accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñu ne ko li nga tan non dafa am njumte li wala li nga tan non li mo jafik matax wa innahum indana lamin almustafin alakhyar suratu fad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neena waskur isma'ila fatlikul xale biñu wax isma'il wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nangalen fatlikul ñi ñep kullun min khiyarati llahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al adha fi sabilillah fatlikul isma'il muniwa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yeungatu somay rendi non la il yasa mel non la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñu ko ñom ñaar yoonent yoy yalla na yoonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yasa ak sul kifli li seen tur ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullun min al akhyar wa kullun kep ci ñi min al akhyar ni ngi bok ci tanefi yoon limu fi lim lepp ay tanef lañu isma'il ilyasa zul kifli ñi ñepp ay tanef lañu tabarkal ñun nangu won lañu ñun nangu seen ndigali kilifa lañu won wa ñu nangu lañu suñu borom tabaraku taala lañu wa kullun min al akhyar suratu fat ay ñin fuk ak juroom nek yalla mu ne haza li ma don netti nak haza al qur'an ji zikrun warate la sikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke seeni jumte mom alquran moy defarat ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatli ku wat kon ku lu ëpp lu mu ci nek rek mo lay ëpp lu mu lay dimuy fateliku mom alquranul karim hadha dhikru wa inna lil muttaqin munete nak mang lay xamal ne ñi ragal yalla amnañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla amnañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fek won tay seenu dej wala nga fek seen sukurat wala nga fekk sax fañ len denc wala nga deggat sen tour gina biñ fi joge la husna ma'ab del way bu rafet la del way bo xamne barkalla del way bu rafet la ajit del way ba nak jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adna la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan lañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yepp ay ubbe ko duggu fu bunti yepp ubbe ko nak dafa neex mo genn fu bunti yepp ubbe ko ñoyam duggu fu bunti yepp ubbe ko ak genn fu bunti yepp ubbe ko ñoyam buñu duggu stade bi setan football dañu ubb bunti yepp ndax bëggu ñu laaj ay xaaliss waye bamu jexé buñuy genn dañuy ubbi bunti yépp nañu fay xamna jëm nga xamna soxlaatuñ ñu mo tax genn ci day gaaw man nañu xey di rang di dugg di xey di rang di dugg sallaw ba match bi di tambali nit ñi duñ jexagum waye bu fami jexé bañu ubbi bunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp daal di dem aljanna xewal gogu la ci yalla nam manam bu xanté ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lumu khat khat luñu bo xante ko wartu dug do dug manam jeggi sirat ba ag ca ginnaw ak si dug ñewarta dug aljanna mom dañu dul jeggi sirat bay dem fofa di bo xante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci aljanna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna ji suhunu moy teddu ko xamne bobbi du laal suuf day fab cioñ ci li samp ko, fabbat bi teg ko ci lox bi, loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonoo fab sa bot bi teg ci sa lox bi, suuf si day xëcc sa wet gi. Ni asiyu suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba fan sa lox bi toqi, ndax suuf daa am asiyu. Soo gisee boo ngàbbee sa bit nii wàcc ko mu rot, soo sànneew saag mu dem ba ca ko witaas yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am asiyu bu ñoddi. waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa boo wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc falee tege rek. sooy seetaan ñi yëg ca jawu ja di jéem a seeti weer ak yooyu, tabarkàlla yooyu yëpp daa ci xam yu baree baree bari. li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy asiyu bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon du doo sonn, mu tekk ina fiha. alayhi salaatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at su te du sonn. xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkàlla foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkàlla. mu tekk ina fiha muy benn. yadouna dañuy woo moom jan di wax ko maan fiha ci biir aljanna bi faakihatin kathira ci foyteef yu bari, maanaam fruit yu bari. ñu dugg aljanna tabarkàlla ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay fruit. ndax xam nga nekk foo xam ni fur bi boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay, loola boo ko defoon aw nit tey jii tabarkàlla ñu ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk fur bi. banaana ju jóge ak pom jeeg orange jeeg yu demee ni ko yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkàlla seen yaram ngi tàng. waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sañ nga di commande rek lu bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. noonu nag la waa aljannay def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ñu jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. ca lañ yem ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljanna. waaye nag fii la ñuy fayee, du ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam biye yi fii lay jeexee ci adduna. ku dem àllaaxira te yóbboo biye doo dugg, fii la ñuy joxee biye yi. biye yi ñu lay jox ci adduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg, waaye boo duggee biye boobu moo lay may sañ-sañu. ñu lay jox ca fruit jaag di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkàlla mooy dàq nag suñuy sedd yi fii, suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf. ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq, wala benn matière bu cay dugg di def len. suratu Saad aya juróom fukk ak benn. fàttali ne tabarkàlla ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkàlla ci jotaay bu mu wax ne, wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt gàtt, ndax yëggum am ci tafsir bi. kon al oustaz Ibrahim Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di def ci waxtu bi. kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi inshaa allah. suratu Saad ay juróom fukk ak benn. yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum danañu am qasiratu tarf, jigéen ñu gàtt ab gis. qasiratu tarf maanaam jigéen soxna yoo xam ne duñu xool jëkkëri jaamur, duñu xool lu jaamur am, duñu xool lu seen nawle am. qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen. qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, du ñee ku dul jëkkëram. te ku dul xool lu dul sa jëkkër jëlee la fi nga nekk day jëfes. bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la, ñëpp di ko wax. mu ne waaw bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. xam nga bu fekkee kenn dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn, bukki rek lay bëgg. moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarkàlla wut ab album def ci ay photo yu soxna defaale ci sa soxna, ku ñëw nga jox ko muy xool. léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg, muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ni ko yooyu. moo tax loolu mën naa jur fitna. moo tax it qasiratu tarf soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yam ci bañ di dugg ci mbir yooyu. Wa indahum qasiratu tarf. Ñaareel ba ci soxna yooyu atraat atraat ak maas la ñuy doon. Soxna yi aljanna duñu magante duñ ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. Waaye boo takkee kenn am ñaar fukki at ak nangam takk keneen, magante gi tax na tabarkàlla ku jóg ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis. Moo tax yàlla fu mu waxee aljann rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. Suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ji di wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ. Wa indahum qasiratu tarf. Waaye nag atraab dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc, na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla, waaye nag nañu maase. Kenn du denc soxna te juróomi at doola ñaareel déedéet. Kon dañuy magante. Boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex, war ngaa takkub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog. Ñoom ñëpp dañuy juboo. Wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak ba dema ca suratu naba'i mu naan wa kawaa'iba atraab wa kahsan dihaqa. Mooy kon maase gi am na ci solo lool, magante gi nag mën naa jur fitna, mën naa jur yeneen. Ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju, mu ñëw ci kër yi doomam rek lay àndal ak moroomam. Te nag yooye mën naa jur ay fitna. Xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ma indil leen ci yu may jàpp ne moo ci gën a leer. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñaar. Yàlla neen ba ñu duggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yépp, mu ne leen haaza lii nag maa tuwaaduuna, mooy liñ leen doon dig li yow min xisaab, ngeen war koo am ci bisu regle bi tey. Haaza lii maa tuwaaduuna, mooy liñ leen doon dig li yow min xisaab, ngeen war koo am ci bisub régle bi, maanaam bisub alaxira. Li lépp yàlla jox ko ñu nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna. Inna haaza lii ma leen jox nag la risquna, mooy suñu wërsëg. Maa lahu min nafaat, amulub jeex. Yàlla la fa moom, amulub jeex. Maa indakum yen fadu wa maa indallahi baaq. Li fi yéenay jeex, lépp li fi yéen day jeex, waaye la fa yàlla du jeex. Ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind, te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex. La fa yàlla nag moom du jeex. Moo tax bu la yàlla dencaloon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex. Inna haaza la risquna maa lahu min nafaat. Moom la ñu baax ñu xamoon ba luñ yor lu nekk jox ko yàlla, dawal ko ci seeni xabroog yu demee ni ki yooyu. Inna haaza la risquna maa lahu min nafaat. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñeent. Suñu borom kon fii ñu toll tudd na assuada muttaquuna yi, ñaare la ca war a tudd al asqiya mu di mujrimuuna yi, wane ay tegtal yuy wane ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni. Waaye buy tëj saar bi nag mu tëjë ko ci xissa aadama ak iblis, wa imtinaai iblis an sujudi li aadam, ngir mu moytuloo ko al bashar, ngir seen noon bu rëy boobu di cheytaane. Bu yàlla yi tëj saar bi loolu la koy tëj. Yàlla nena haaza lii nag wa inna li taaxiina, ñi beew ñépp danañu am, la charra maaab, delluwaay bu métti, delluwaay bu naqari, la charra maaab, delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla, delluwaay bu métti métti métti. Mboolem taaxuuna yi ñi bew, ñi nga xam ne li yàlla yi santaane duñ ca nekk, ñi nga xam ne li yàlla yi tere ca lañuy xëy, ca lañuy gont. Foo leen fekk jàkk yi téelu leen, jumaa yi téelu leen, julli yi téelu leen. Foo leen fekk def lu baax yi téelu leen, bëgg ñuy tuyaaba. Tabarkàlla lu waay yor ñu jëm ko nangu, fu waay jaar ñu jëm laa kar, jëm laa sonal. Ñooñu ñëpp bu ñuy dellu ci yàlla la charra maab, dellu bu naqar lañ cay dellu. Suñ jëm mu ne jahannama, sa waraw jahannama. Yaslawnaha